Kapitola 9. Doktor Kameník o cestě na jeviště událostí. Konečně jsme byli před Sneffelsem. Naštěstí jsme nemuseli od samého počátku podstupovat v takové štrapáce jako profesor Lidenbrock a jeho nešťastný synovec. Právě naopak, Bělkovo auto, kterému majitel mazlivě říkal Iza, vyjelo bez zastávky a bez obtíží nejsvízelnější kus cesty, stoupání od Čedičových stěn fjordu Stapy skoro až k samému úpatí Sneffelsu pod dva rozeklané hroty se sněhovými čepicemi, přetrvávajícími po celé léto až do nové zimy. Točitá silnička se opírala tu a tam o valy z obrovských balvanů, jinde se zarila do skály, zřejmě díky práci pyrotechniků, kteří ji kdysi vystříleli. Ze silnice byly nádherné pohledy na moře, pokryté nespočetnými skalisky a balvany, obklopenými prsteny sněhobílé pěny. Bjelke si nemohl odpustit vednovský efekt, který jsem ostatně s jistotou očekával. Zastavil auto, obrátil se k západu a ukázal rukou. Grónsko. Ale nareagovala, jenže nevědomky, také přesně podle Verna. Grónsko. Vážně. Ano, vidíte tam ten bělavý opar nad obzorem. To je záře grónských ledovců. Vedla k cíli islandské odvážlivce, vikingy, kteří roku 983 pod vedením divokého Erika Rudovou se osídlili tu nehostinnou pustinu. Aby získali pro svůj záměr přívržence, nazvali prozíravě novou vlast Groenlandem, zelenou zemí. Ovšem, moc zeleně nenašli. Ale přesto se tam udržely statky prvních obyvatel téměř 100 let a díky občasným cestám mezi Islandem a Grónskem objevil bláznivě odvážný Leif Erikson Ameriku několik set let před Kolumbem. Přistál se svými loděmi na Newfoundlandu, později dokonce daleko jižněji, na pobřeží Virginie. Od sněhu vanul chlad a Alena si přitáhla zimomřivě límec kožišinového kabátku, který jí půjčila prozíravá Bjelkova maminka. Taky já jsem div nedrkotal zuby, Bjelke se jen okouzleně díval kolem sebe a Thorgun si jako naschvál dokonce rozepěl větrovku. Islanďané, svah Sneffelsu, nedaleko odtud byla kamenná boudička. Benzínové pumpy. Z komína se kouřilo. Bjelke tady chtěl ponechat v úschově vůz a tak jsme zajeli až před chetu. Zjistili jsme, že tu lze koupit nejen benzín, ale i kávu, čaj, konzervy, pohlednice s obrazem sopky a různé upomínkové předměty, figurky z lávy, zdobené kožené váčky a maličké sněžnice. Zatímco Bjelke domlouval s majitelem úschovu auta a Alena se rozhodovala, jestli má nebo nemá vyhodit pár aurarů za nezrovna moc vkusného lávového pumprlíka, rozhrnula se hromada pokrývek, pohozených na lůžku v rohu místnosti a vykoukla na nás stařena, opravdová stařena z pohádky, nejméně stoletá. Bjelke pak říkal, že jí nemuselo být víc než 70, že tady lidé těžkou prací rychleji stárnou, ale já vím své. Něco zakrákorala. Správce stanice ji, jak se zdálo, chtěl několika slovy umlčet a vrátit na lůžko, ale zdvořilý Bjelke, to se ví, babičce odpověděl a ta spustila jako vodopád. Klátila při řeči tělem dopředu a dozadu a mluvila rytmicky, jako by recitovala nějakou básničku. Marně se ji snažil syn, nebo to byl vnuk, přerušit. Když skončila, vrátila se znovu na lůžko a zavrtala se zpátky do pokrývek. Bjelke se tvářil jako by nic, za to Leif po straně třikrát uplivl. Dobře jsem si toho povšiml. Alena z toho byla tumpachová. Stála v koutku a kulila oči. Dokonce byla tak překvapená, že ani po svém oblíbeném způsobu nevystřelila od boku exaktou za snímkem. Bjelke konečně domluvil zaparkování auta na cestě rašeliništěm za benzínovou pumpou, dal správci nějaké peníze a měli jsme se k odchodu. Nejprve jsme vyložili zavazadla, pak Bjelke zavezl Izu na místo a vrátil se k náměstí. Alena vyzvídala, co vlastně ta stará paní povídala, ale Bjelke jen mávl rukou. Byl jsem také zvědavý, zkrátka nedalo mi to a tak jsem se při skládání stanů a balíků a lan a Aleniny výzbroje přitočil k Leifovi a nenápadně se zeptal. Poslyšte, Leife, co to? Leif znovu pro jistotu třikrát odplivl a stručně prohlásil. Vědma. Vyprávěla takovou starou pohádku. Jak to, pohádku? A proč zrovna nám? Nevím. Ani já jí dobře nerozuměl. Nějací ohniví muži pod zemí v hlubinách a smrt slabých a kovář. Bjelke si povšiml našeho rozhovoru a řekl. Případ pro Sorensena, Jiri. Pravá a nefalšovaná islandská báje ve 20. století. Musím ho sem poslat s magnetofonem. Pak se zase sklonil k zavazadlům. Byla jich pěkná hromada na to, že jsme měli provést vlastně jen předběžný dvoudenní průzkum před vlastním sběrem hmyzu, ale starostlivý Bělke by nás byl nejraději i tady opatřil stejným pohodlím jako v jeho bytě a Leif jen mlčky přikyvoval, když přidával do balíku ještě pomerančovou šťávu a ještě krabici broskví a pro jistotu ještě jednu konzervu sušeného hovězího a hledal dál, co by se hodilo. Nakonec jsme balíky přece jen jakž takž rozdělili, největší část si naložil na hřbet přes naše protesty Leif. Ale mě zbyly jen fotografické přístroje a moje skleněná smrtička na brouky. Vysvětlili jsme jí překotně, že vlastně nese nejvíce, protože s tím choulostivým harampádím rozhodně nesmí upadnout. Leif Thorgun na sněžném poli kráteru Sneffelsu. Krajina pod Sneffelsem. A pak jsme se už vydali na cestu k vytouženému místu, kde se měla rozřešit záhada Vaji. Byl jsem připraven na obtížný výstup, ale tohle to mě přece jen neměl Island dělat. Stoupali jsme po stovkách balvanů, vytahujíce jeden druhého a pomáhajíce si horskými holemi. Vrcholky, z auta zdánlivě na dosah ruky, byly za hodinu stejně daleko, ne-li ještě dál než na počátku cesty. To se nám alespoň zdálo. Bělke měl zaťaté zuby, ale mě stály na čele krupičky potu, které nedokázal vysušit ani ledový vítr. Leif samozřejmě mlčky šlapal jakoby nic a o sobě raději nemluvím. Konečně dal Leif znamení k odpočinku. Byli jsme právě na jakési široké skalní terase, na podloží, ze kterého se zdvihaly oba vrcholy Sneffelsu. Výhled byl božský, ale já jsem z něho moc neměl. S rozkoší jsem se skulil na skálu porostlou lišejníkem a schodil batoh z ramen. Kousek vedle mne funěl zničeně Bělke. Ku podivu první se vzpamatovala Alena. Doktore, já tu cvaknu pár snímků, to si přece nemůžeme nechat ujít. Aha, zase se v tobě vzbudil zažraný nedělní amatér, řekl jsem si, ale konečně, proč ne? Když máš chuť, fotografuj si. Alena sezbírala svoje nádobíčko, Leif rytířsky vyskočil, popadl stativ a velký deskový přístroj, chvilku se o věci tahali a pak oba zmizeli za nejbližší skálou. Bělke se ke mně otočil, opřel se o loket a povídal. Ty, Jiri, víš, co ta babka povídala? Ještě ti to vrtá hlavou. Podivil jsem se. Vrtá. A řeknu ti hned proč. U nás na Islandu musíš přemýšlet trochu jinak než jinde v Evropě. My jsme žili skoro 1000 let jen pro sebe, malý, statečný kmen, který se povzbuzoval ve stálém, zoufalém boji o život a o chleba jen svými hrdinskými zpěvy. Asi jako staří Řekové, jenže ti měli zatraceně lehčí živobytí. Ty zpěvy, Jiri, nikdo nezapisoval, nikdo totiž kromě nejvyšších kněží neuměl psát. Předávali se z generace na generaci ústním podáním, zase ti musím připomenout Homéra. Než byly Ilias a Odysea poprvé zapsány, byl už pan Homér pár set let pod drnem. Nuže, ta stařenka prospěvovala nějakou zmatenou říkanku, jenže místy to bylo staroislandsky. Sama tomu nemohla rozumět, jen poslechem se asi naučila slova od své matky nebo báby. Bylo to asi takhle, velcí muži s mocnými štíty a kladivy nezahynou. Ale smrt vzkosí pasáky ovcí a lovce malých ptáků. Střeste se malých ptáků a ledových blesků. Dříve než vás pohltí díra svatého Patrika. S ubývajícím měsícem vezměte kladiva. A odejděte k fjordu. Z dosahu toho, který ková s ohnivými muži hluboko. Hlouběji, než pronikne Votanův šíp. Doslova si to samozřejmě nepamatuji, ale přibližně tenhle obsah to mělo. Sorensena sem určitě pošlu, bude vyskakovat radostí až do stropu. Co tomu říkáš, Jiri? Pokrčil jsem rameny. Co tomu mám říkat? Nerozumím ničemu, připadá mi to docela beze smyslu. Prosím tě, Bělke, co to má být, ta díra svatého Patrika? Teď zase pokrčil rameny pro změnu on. Nevím. Nikdy jsem o ní neslyšel. Zarachotilo kamení, ale na Leifem se vraceli. Zřejmě se při fotografování moc neunavili a hned na nás, zda prý půjdeme dál. Odevzdaně jsme si hodili batohy na bolící ramena a vydali se na další pouť k oběma vrcholům. Já nevím, jestli na to věříte, redaktore, ale my opravdu dostali druhý dech a cesta nám teď ubývala daleko rychleji. Slunce bylo ještě dost vysoko na obloze, když jsme dosáhli samého vrcholu jižního kužele, Skartarisu. Určitě se na to jméno pamatujete, objevilo se už přece v pergamenu Arna Saknussema. Jeho stín nám měl ukázat cestu do hlubin nitra země, nebo alespoň k tajemství, které Jules Verne tak pečlivě skrýval. Zatím jsme ovšem měli jiné starosti, totiž dostat se před západem slunce dolů na dno kráteru a zařídit se na noc. Leif pořád brumlal svoje věčné forut, pobízel ke spěchu a nedopřál nám ani chvilku rozhlédnout se z vrcholu Skartarisu do vnitrozemí ostrova. Věřte, že ten pohled stál za to. Jeden hřbet za druhým, jak stádo pravěkých zvířat, se kupil až k obzoru. Nahlíželi jsme do hlubokých údolí, prorvaných řekami. Tu a tam, jako rozstříknuty po černé školní tabuli žuly, byly rybářské vesničky s dřevěnými kostelíky a stuhami silnic. Jistě víte, redaktore, jak se pozná mládí od stáří, a jestli ne, tak vám to povím, mladým je člověk do té doby, dokud je mu jedno, jde-li do schodů nebo ze schodů. A stáří začíná, když už je obojí stejná svízel. Podle téhle moudrosti jsme my, totiž alespoň Alenka, Bělke a já, byli úplní metuzalémové. Sestup byl mnohem horší než výstup, ačkoliv balvanitá suť vnitřní stěny kráteru byla velmi podobná své sestřičce na zevní straně. Leif Thorgun jako zkušený horský vůdce tohleto samozřejmě věděl a věděl také, že máme právě čas do západu slunce dosáhnout dna kráteru. Proto to jeho otravné forut. Leif byl ostatně doopravdy skvělý, obíhal nás kolem dokola, na zvláště obtížných místech, kde jsme postupovali přes ledovcové jazyky, olizující vnitřní stěny kráteru, vystupoval pro každého z nás zvlášť, obětavě nesl nejméně polovinu nákladu a ještě byl na dně kráteru, kam jsme se tak doklopítali, nejsvěžejší. Pro boha, Leife, zasýpal jsem, když jsem mohl nabrat mrazivého vzduchu a vydechnout bez tíhy batohu, to si pro ty brouky chodil až sem. Leif, zapalující si dýmku, přikývl. S turisty. Zavrtění hlavou. No proto, už jsem myslel, že i sem chodí turisté psát svá ctěná jména do skal. Tak s kým? Dvakrát. S geology. Pak jednou s jedním hvězdářem, hledal nejvýhodnější místo. Stavba nové hvězdárny. A párkrát sám. Jen tak. Zvědavost. Ze zvědavosti 8 hodin cesty tam a 8 zpátky, hrůza. Co tě sem táhlo, Leife? Vytáhlý vytrvalec vážně a soustředěně rozbafal dýmku, až v lehkém šeru zazářila ohnivým světélkem na ostrém nose a jako ze žuly řezaných lícních kostech a rozvážně odpověděl. Lidé se sem bojí chodit. Taková hloupá pověra to je. Tak jsem chtěl ukázat, že se není čeho bát. Nějaké díry svatého Patrika. Bělke i já jsme zbystřili sluch. Cože, díry svatého Patrika. Vždyť o ní něco říkala ta stařena dole. Teď se zase pro změnu podivil Leif. Opravdu. No, možná, já rozuměl každé páté slovo. A co se říká o té díře svatého Patrika? Leif si posunul batoh, pohodlně se o něj opřel, zamyslel se a nakonec vysvětlil. Prý je to vchod do pekla. Svatý Patrik, irský biskup, který také působil na Islandu, tam jednou uhodil v noci holí do země a země se otevřela. Když stojí nad dírou svatého Patrika ubývající měsíc, je prý slyšet rány kladiv a kvílení mučených duší. Jejich kletby se odrážejí od měsíce a padají zpět k zemi jako velké, černé kočky s ohnivýma očima. Takhle mu to vyprávěla jeho babička a zlobila se, když už jako kluk jednou utekl z domova a rovnou do díry svatého Patrika. Říkala, že byl potrestán za svou darebnost, když potom onemocněl. No, tak takové jsou ty povídačky, dokončil Leif s omluvným pohledem, vyklepal dýmku a počal vybalovat stan a spací pytle. Bělke seděl nedaleko na kameni jako horský skřítek, hlavu opřenou do dlaní. Střeste se malých ptáků a ledových blesků, dříve než vás pohltí díra svatého Patrika. Bylo to tak nějak, že, Jiri? Poslyš, Leife, kde si tady hledal brouky pro doktora Kameníka? Ty poslední, co všichni vypadali stejně, jako mravenci. Zrovna tam, v díře svatého Patrika. To jsem tu zrovna byl s hvězdářem a neměl jsem moc času, vysvětlil Leif, schovaný za stanovým plátnem. Ale nazatím ze všech sil nafukovala mrňavou hustilkou gumovou podlášku. Bělke seskočil z balvanu. Měl nervózní, neklidné pohyby, když mne uchopil za rameno. Jiri, ty nejsi odtud. Nechápeš, mávl rukou, jako by něco zaháněl nebo se vzdával vysvětlení. Slečno Aleno, Leife, nechte toho. Vraťme se. Máme magnéziové pochodně a elektrické lampy, kolem půlnoci budeme u auta a ještě můžeme něco teplého vypít u hlídače pumpy. Alena nepochopila, co Bělke míní, teplá káva bude za chvilinku, doktore. Proč pak takovou štrapáci kvůli hrnku brindy? Leif se však zarazil, podepřel stanovou tyčku složenou z několika hliníkových trubek žulovými kameny a přistoupil k náměstí. Za chvíli jsme byli všichni v hloučku jako přízraky v šeru na nejpustším místě světa, s pochmurnou kulisou černých stěn, balvanů a okrouhlých ústí sopky, zývajících několik desítek metrů od nás. Bělke chvíli mlčel, pak si přejel dlaní čelo a řekl váhavě. Já vím, je to bláznivé, když já, lékař, psychiatr. Ale prosím vás, nemyslete si, že jsem zbabělý, že se bojím tmy nebo strašidel nebo krákorání pomatených starých žen, to ne. Ty víš, Leife, že ne, viď. Leif snad ve tmě kývl, nepovšiml jsem si. Víte, Jiri a slečno Aleno, obracím se na Leifa, je také Islandian a má v krvi totéž co já, instinkt, který našim předkům umožňoval udržet se naživu i na nejnehostinnější půdě, jakou kdy lidé osídlili. Prosím tě, Leife, proč jsi, nyní opravdu, chodil jsem, do kráteru, i když si nemusel, i když ti to maminka zakazovala. Thorgun se zamyslel. Protože jsem se tu bál, řekl konečně. Ano, to jsem čekal, řekl tiše Bjelke, bál ses. Tady se každý bojí, celé generace to mají zřejmě v sobě. Ale proč, Leife, proč, Jiri? Lidé se bojí účelně, je to ochranný pud člověka, který ještě nedospěl tak daleko, aby se mohl nebezpečí postavit. Naši předkové se báli tmy, protože jim byla nebezpečná, plná zvířat s drápy a zuby, hadů a propastí a my, bláhoví potomci na asfaltových silnicích s lampičkou v kapse, se jim vysmíváme. Báli se uhranutí, protože nevěděli, že nemoce přenášejí bakterie, báli se zlé ženy obcházející o polednách a zabíjející, protože nevěděli nic o úžehu. Čeho se, přátelé, báli v díře svatého Patrika? Čeho se měli střežit muži s mocnými štíty, které neděsil boj ani mořská bouře, kteří se vysmívali smrti a stokrát je přímo vyzývali? Co jsou malí ptáci a ledové blesky? Žvást, vyjelo mi z pusy. Co dělat, zpátky už jsem to vzít nemohl, ale mrzelo mě to. Za tak znamenitý řečnický výkon si Bjelke zasloužil lepší obecenstvo. Celý se schrbil, na chvíli se odmlčel a potom mi řekl. Tak tedy, žvást. Možná, Jiri. Nechme tedy pověr a psychologických rozborů. Věnujme se faktům pro jistotu. Leif jsem zašel poprvé jako chlapec a potom byl nemocný. Je to tak, Leife, jak to víte? Vyskočil polekaně Leif. Před chvílí jste to říkal, pane Thorgune. Uklidnila ho Alena. Ano, před chvílí si to říkal. Naposledy si tu byl s učencem, hvězdářem. Sbíral si brouky tady pro Jiriho. A potom si ležel téměř měsíc v nemocnici. Souhlasí. Ano, ale, počal vysvětlovat udiveně Leif. Já vím, nachladil ses. Hvězdář zůstal zdráv, viď. No, ano. Ale ten nehledal brouky. Hájil se Leif a nedíval se na mne, jako by se styděl za doznání, že vlastně onemocnil kvůli mně. Ne, nehledal. Nebyl v díře svatého Patrika, přesně řečeno. Ale můj dědeček v ní asi byl. Vím od svého otce, že právě v době po odjezdu Julesa Verna dlouho, dlouho churavěl. Nemohl pak už provázet cizince po horách ani pomáhat zeměměřičům. Žil ještě dost dlouho, jako udič tresek. Napichoval je za skřele na hák a zavěšoval do udírny. Tak už dost, Bjelke. Zarazil jsem ho. Nevěřil jsem svému sluchu. Vždycky klidný, rozvážný a usměvavý chlap a teď vidí všude kolem sebe strašidla. Ostatně ani nevíš, zda skutečně o díru svatého Patrika jde. Tady kolem je děr jak v ementálském síru a mne kromě brouků zajímá jen jedna jediná, totiž ta, kterou něžní stín tohohle habána. Ukázal jsem na vrchol z Kartarisu, tyčící se nad námi jako černý prst proti nebi, posetému už hvězdami, zítra v poledne políbí. Není sice zrovna 1. června, ale rok čekat nebudeme a o nějaký ten metřík snad nebude tak zle. Vidíš, máš pravdu, Jiri, ožil Bjelke, hned to zjistím. Jú, zaradovala se Alena, vy přivoláte sluníčko. Prima, doktore, vy jste můj člověk. Vchod do díry svatého Patrika. To ne, bohužel, zasmál se Bjelke, uděláme to docela jednoduše. Způsobem, na který už vlastně měl přijít ctihodný profesor Lidenbrock. Tady, sáhl do kapsy a vytáhl kus papíru, mám polohu slunce na obloze přesně v poledne 1. června. A tady, z druhé kapsy vytáhl cosi, co v šeru vypadalo jako vývrtka, poctivý námořnický sextant, vypůjčený z lodního muzea v Reykjavíku. Ve fyzikálním ústavu mi sice velkoryse nabízeli daleko lepší instrumenty, plné čoček, stupnic a hodinových strojů, ale těm bych jednak nerozuměl a jednak byly těžké až hrůza. A k tomu bez panáčků. Doložil a posvítil kapesní lampičkou na malý, jemně cizelovaný mosazný nástroj v dlani. Byly to v podstatě dva úhloměry postavené kolmo na sebe. Ve vodorovném byl zasazen ozdobný kompas. Geometrická úloha je tedy tak snadná, že ji pochopí nejen význačná fotografka, uklonil se Aleně a horský vůdce, ale dokonce i dva naprosto této vědy neznalí doktoři, kteří umějí na stará kolena sotva sečítat. Podle Saknussemova pergamenu se nachází vchod do středu země v prodloužení spojnice, slunce, vrchol z Kartarisu. Postačí tedy nalézt místo, z něhož je vidět dotyčný vrchol pod stejným úhlem a ve stejném směru jako 1. června v poledne sluníčko a jsme doma. Snadné, že? Doufám, že to bude snadné i v praxi. Okamžik, v kuželu světla lampičky nastavoval stupnice a dese. Podle sextantu by to mělo být někde asi tímhle směrem, řekl, když pohlédl okénky v posuvném rámečku na kolmém úhloměru k obloze. Leif svítil na cestu silnou akumulátorovou lampou, kterou vyňal z batohu. Nezbytečně, dno kráteru bylo plné balvanů, ostrých úlomků a na několika místech se propadalo do bezedných propastí vyhaslých sopečných komínů. Alena doprovázela několik kroků před námi Leifa a Bělke mi tiše řekl, Jiri, uvědomuješ si, co to znamená, jestli do Sneffelsu skutečně paprsky slunce 1. června dopadají. Opět další potvrzení naší domněnky o Vernově návštěvě. Neodpověděl jsem. Bělke se znovu díval sextantem a zavolal na Leifa a Alenu, dal už ne, víc doprava. Ustoupili jsme ke stěně, ohraničující strmým valem kráterovou rovinu. Bělke, opřený o mohutný balvan, pozorně měřil a měřil. Konečně odtrhl sextant od oka, složil jej a strčil do kapsy. Jsme na místě a kde je ta slavná díra svatého Patrika? Leif si mimovolně sáhl na hrdlo, odkašlal a tiše řekl. Zrovna za vámi, doktore. Bělke se pomalu otočil. Kužely našich svítilen jako na povel zamířily na nízký, polokruhový otvor, podobný starobylému klenutí, otevírajícímu se do skalní hradby.